alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 lipca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna dogrywka na Mundialu. Po regulaminowym czasie gry Chorwacja remisuje z Danią. Austria rozpoczęła przewodnictwo w Unii Europejskiej. Wśród priorytetów m.in. zakończenie prac nad prawem azylowym. W tym serwisie też wielkie sprzątanie w Tatrach. Na początek Mundial i kolejne zacięte starcie. Po regulaminowym czasie gry Chorwacja remisuje z Danią 1-1. Parę minut temu rozpoczęła się pierwsza połowa dogrywki. Wciąż jest remis. We wcześniejszym spotkaniu Rosja, prowadzona przez byłego trenera Legii Warszawa Stanisława Czerczesowa, po rzutach karnych sensacyjnie pokonała Hiszpanię. Maciej Jastrzębski. Ponad 60 tysięcy kibiców na stadionie Łużniki w Moskwie skakało i krzyczało z radości. Reprezentacja Rosji, skazywana przed Mundialem na pożarcie, nieoczekiwanie wyrosła na faworyta piłkarskich mistrzostw świata. Pokonując w karnych reprezentację Hiszpanii, Rosjanie awansowali do ćwierćfinału. Rosyjscy kibice, którzy oglądali ten mecz na stadionie Łużniki w Moskwie, zapowiadają, że będą śpiewać i tańczyć do rama. U nas ощущение самое волшебное. Niesamowite, zaczarowane odczucie, nieoczekiwane. Teraz mamy święto i czujemy się jak w bajce. To jest po prostu cud. To proste cuda! Przed Mundialem niemal wszyscy w Rosji krytykowali kadrę Stanisława Czerczesowa i nie dawali drużynie szans na wyjście z grupy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tak cieszono się w Moskwie, a jak komentowana jest klęska faworytów w Hiszpanii, o tym Ewa Wysocka. Byli nudni, bez pomysłu na grę. Czytamy w sporcie. Za dużo podań, za mało futbolu, twierdzi madrycki as. Mundial nie będzie za nami tęsknił, tytułuje sportowa marka. Zaczęło się i skończyło na rzutach karnych, przypomina autor komentarza, mając na myśli mecz sprzed 10 lat, kiedy to czerwoni pokonali w Wiedniu Włochy i awansowali do ćwierćfinału Euro. To był początek złotej epoki. Dzisiaj słabych Hiszpanów wygoniła z Mundialu najsłabsza od 30 lat Rosja. Czytamy w sportowej marce. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jutro z kolei Brazylia gra z Meksykiem, a Belgia z Japonią, a w meczu Chorwacji i Danii wciąż remis. Sytuacja lubelskich szpitali i pielęgniarek była jednym z tematów spotkania marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z mieszkańcami Lublina. W dwóch szpitalach klinicznych pielęgniarki wzięły zwolnienia lekarskie, odwoływane są planowe operacje. Pielęgniarki zapowiadają, że 4 lipca odejdą od łóżek pacjentów. Tak do tej sprawy odniósł się marszałek Karczewski. Ja bym bardzo chciał i chcę, żeby pielęgniarki zarabiały dobrze, żeby pielęgniarki zarabiały godnie, ale czy uda się zrobić to szybko, natychmiast? No pewno nie. Realizujemy to, co ustalono w poprzedniej kadencji, 4x400 plus następne 400. Ja wiem, że potrzebny jest dialog, potrzebna jest cierpliwość, potrzebne jest zrozumienie z każdej strony i ja liczę na ten dialog i liczę również na zrozumienie. Marszałek Senatu mówił, że rząd opracowuje program, który pomoże oddłużyć szpitale w złej sytuacji finansowej. Austria rozpoczęła dziś półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Stery przejęła po Bułgarii i kilka nierozwiązanych spraw. Chodzi m.in. o niedokończone prace nad prawem azylowym, w którego projekcie cały czas jest zapis o automatycznym, obowiązkowym przyjmowaniu uchodźców na wypadek kryzysu migracyjnego. Beata Pumecka. Motto austriackiego przewodnictwa to Europa, która chroni. Władze w Wiedniu kładą nacisk przede wszystkim na ochronę zewnętrznych granic Unii, na kwestie azylowe i migracyjne. Tak mówił niedawno w Brukseli kanclerz Austrii Sebastian Kurz. Ludzie oczekują od Unii, że będzie ich chronić, będzie gwarantować bezpieczeństwo, porządek i stabilność. I tylko wtedy, kiedy uda nam się lepiej chronić zewnętrzne granice, będziemy mogli osiągnąć ten cel. Nie jest tajemnicą, że austriackiemu rządowi nie podoba się projekt nowego prawa azylowego, zakładającego automatyzm w przyjmowaniu uchodźców. To właśnie na prośbę austriackiego kanclerza wpisano do wniosków z ostatniego szczytu, że decyzje w tej sprawie będą zapadać jednomyślnie, co w praktyce oznacza, że nie uda się doprowadzić do porozumienia. Od Bułgarii Austria przejmuje także pracę nad zmianami w przepisach, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2. Bułgaria prowadziła je opieszale. Niektórzy przewidują, że i Austria nie będzie się spieszyć, bo austriacka firma jest zaangażowana w te inwestycje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 400 kg śmieci znieśli z tatrzańskich szlaków wolontariusze akcji Czyste Tatry, podsumowali dziś organizatorzy sobotniego wydarzenia. W tym roku wzięło w nim udział ponad 7 tysięcy wolontariuszy, którzy posprzątali 275 km górskich szlaków. Akcja udała się fantastycznie mimo kapryśnej deszczowej pogody. Pobiliśmy rekord Guinnessa, układając logo Małopolski z kubków, które podlegają recyklingowi. Te kubeczki zostaną przerabione na worki na śmieci i za rok z nimi wyruszymy ponownie na tatrzańskie szlaki, podsumował Krzysztof Gaweł, rzecznik prasowy projektu Czyste Tatry. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu od 12 stopni na północnym wschodzie do 23 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anna Ragulska, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonach i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 7 minut po 22. Zapraszamy na Minimax. Dobry wieczór Państwu. Jeśli słuchali Państwo środowej tonacji Trójki, a wierzę, że tak było, to wiedzą Państwo, że pewien bardzo znany rockowy utwór można zagrać na różne sposoby. Do tej środowej, ciekawej, niezwykle studyjnej wersji dorzucę Państwu jeszcze wersję koncertową z fascynującym początkiem.

Co innego widzisz, co innego słyszysz? Pisze do Minimaxu pan Łukasz. No oczywiście tak. Ta tradycja stara Minimaxowa trójkowa ma ponad 30 lat i wciąż się przydaje. Jeżeli państwo w podróży zainteresowani, a żadnego ekranu w polu widzenia, to kątem oka śledzę dla państwa wydarzenie. Zaczęła się druga część dogrywki, na razie bez rozstrzygnięcia. No a to przed chwilą nagranie z Montres 2006 roku. Wiadomo, The Long Goodbye Tour dotarł do Polski. Dziś Deep Purple gra w Krakowie. Mieli zacząć o 21.30, dopiero po Saporcie, więc ten koncert trwa w najlepsze. Nie wiem, czy cokolwiek dowiemy się dzisiaj, ale myślę, że w środę mają państwo szansę usłyszeć sporo informacji, zwłaszcza jeśli państwo o nie poproszą. Deep Purple. Pożegnalne turne dziś dotarło do Krakowa. To nie jedyne pożegnalne turne, które do Polski w tych dniach dotarło. Ja widziałem pożegnalny koncert ważnego, historycznego, ciekawego artysty dwa dni temu w Lublinie. I tam dość nieoczekiwanie można było usłyszeć takie oto dźwięki. Give up the fight. Gdy powiedziałem Piotrowi Kaczkowskiemu, że jadę do Lublina na koncert George'a Clintona, powiedział: och, świetnie, będzie ci się podobało. Byłem na jego koncercie, fantastyczny artysta, i rozmawiałem z nim 28 lat temu. No tak pomyślałem sobie, jest jakiś artysta ważny na świecie, z którym by Piotr Kaczkowski nie rozmawiał? Na ucho państwu powiem, namawiałem Piotra od dawna, żeby książkę napisał, i on by nawet nie musiał sięgać do notatek. Ile on rzeczy pamięta niesamowitych, a jakie fotografie ma z artystami. I w ogóle się nimi nie chwali, nikomu nie pokazuje. A są tacy, co nie mają ciekawych fotografii, a pokazują je wszystkim. Taki świat dzisiejszy. George Clinton, pierwszy i ostatni raz w Polsce, wystąpił w piątek w Lublinie. Żywa legenda muzyki funk. Ma 77 lat i ogłosił, że to jego ostatnie tournée, bo już zawroty w głowie do Europy, to ja już więcej nie pojadę. Ale przyjechał ostatni raz. Wielkie, kolorowe, wspaniałe widowisko muzyczne i taneczne. A dlaczego powiedziałem, że nieoczekiwane? A dlatego, proszę państwa, że w Lublinie od 28 czerwca do dziś, dzisiaj zakończenie, jeszcze tam grają, też bawią się, w Lublinie odbywa się Wschód Kultury, Inne Brzmienia, Art and Music Festival. No i co państwo pomyśleli na takie hasło Inne Brzmienia, Wschód Kultury? I pewnie to samo, co ja pomyślałem za pierwszym razem, gdy takie hasło usłyszałem. No pewnie lokalna muzyka, wschodnia część Polski, goście z Ukrainy, goście z Białorusi. I to wszystko prawda. Są, byli, przyjeżdżają z bardzo ciekawymi projektami, ale ten lubelski festiwal doroczny, zresztą kolejny raz organizowany, jest zupełnie nieobliczalny, no bo Inne Brzmienia to właściwie się otwiera na wszelkie możliwe pomysły. Dwoje pomysłowych, bardzo znających rynek dyrektorów tej imprezy, Agnieszka Wojciechowska i Rafał Chwała, wymyślają bardzo ciekawe projekty, sprowadzają bardzo ciekawych artystów. Organizują bardzo gęsty festiwal. Przez 4 dni odbywają się spotkania, dyskusje, panele, prezentacje książek, imprezy dla dzieci, a wieczorem koncerty, koncerty, koncerty. Oglądałem między innymi bardzo, bardzo ciekawą prezentację wytwórni Glitterbeat i chciałbym państwu o niej nieco opowiedzieć, ale czekam na płyty ważne, potrzebne do takiej prezentacji, i to może za tydzień. No a z rzeczy, które tam zobaczyłem i które mi się podobały, to na przykład koncert Lecha Janerki. To nie jest taka częsta okazja zobaczyć Lecha Janerkę i usłyszeć, zwłaszcza w ostatnim czasie. No może teraz już więcej, ale w ubiegłym roku nie było prawie chyba koncertów. Przyczyną nie był brak chęci artysty do występowania, czy brak publiczności, tylko kontuzja. I to dość poważna narciarska kontuzja barku, a wspominam o tej było nie było prywatnej sprawie wyłącznie dlatego, że no, państwo wiedzą, Lech Janerka śpiewa grając na gitarze basowej, no to poważna kontuzja barku to jednak dla gitarzysty basowego jest problem. Kontuzja została wyleczona, a tymczasem na ekranie Chorwacja strzela karnego Danii. Za chwilę mecz się pewnie rozstrzygnie. i karny został obroniony przez duńskiego bramkarza i wynik jest nadal nierozstrzygnięty, proszę państwa. Schmeichel obronił. Niesamowite. To wróćmy do Lecha Janerki. Kontuzja została wyleczona, no i odbył się koncert na dużej scenie na festiwalu w Lublinie. Świetny. Świetny głos artysty, świetna forma. Utwory wprawdzie w większości dobrze znane, ale nadal świetnie wykonywane. Duża przyjemność była zobaczyć ten koncert, a potem sobie z panem Lechem Janerką nieco porozmawiać. No i mam dla państwa informację z pierwszej ręki, taką oto mianowicie, że będzie nowa płyta Lecha Janerki. A dokładnie sytuacja jest taka. Muzyka na tę płytę to jest gotowa i to tak już od 4 lat mniej więcej. Nie ma tekstów, a w każdym razie nie ma wszystkich tekstów. Kiedyś to ja sobie teksty pisałem od tak, powiedział Janerka pstrykając palcami, a dzisiaj teraz jakoś to trudniej się tworzy, więc nie dopytywałem dalej. Problem artysty i jego zmartwienie, jego siła i jego moc, żeby te teksty stworzyć, ale obiecał, że ta płyta będzie, jeżeli coś się sfinalizuje, to być może państwo, czyli słuchacze Minimaxu będą pierwszymi odbiorcami takiego nowego dzieła. No, na razie zawsze można wrócić do tych nieco starszych utworów nagranych już Lecha Janerki. We'll be right back. No, pamiętam, jakie wrażenie robiły te nagrania 35 lat temu mniej więcej to było i wydaje mi się, że wrażenie robią nadal. Lech Janerka, będzie płyta nowa, ale nie tak prędko jeszcze. Teksty muszą się napisać i dowiedzą się Państwo o tym, jeśli się napiszą i nagrają. A gdyby Państwo gdzieś mieli w zasięgu koncert, to polecam zdecydowanie. W sprawie George'a Clintona pan Sławosz napisał sprostowanie, informację, że w 2002 roku w lipcu George Clinton wystąpił na Sopockim Molo. Tak więc piątkowy koncert w Lublinie to nie był pierwszy koncert tego artysty w Polsce. Świetnie, przepraszam, ale obawiam się, że tak jak powiedziałem, ostatni, bo Clinton powiedział, że już więcej do Europy przyjechać nie da rady po prostu z przyczyn zdrowotnych. Tymczasem dogrywka skończyła się wynikiem bezbramkowym. Ciekawy mecz. W pierwszych minutach sobie strzelili po bramce, a potem już grają na zero z tyłu. Jak to mawiają piłkarze, słynny chorwacki piłkarz nie strzelił karnego, to nie chciałbym być w jego skórze, jak oni odpadną. No i będą karne, proszę Państwa, w tym drugim dzisiejszym meczu. A co teraz w Minimaxie? Kolejnym bohaterem Minimaxu będzie Brian Ferry, brytyjski muzyk rockowy, wokalista, pianista, kompozytor. Brian Ferry nie był zawodowym muzykiem, tylko absolwentem Wydziału Sztuki na Uniwersytecie w Newcastle, ale w listopadzie 1970 roku stracił posadę nauczyciela plastyki w żeńskiej szkole. Tak na marginesie Państwo sobie wyobrażają młodego Briana jako nauczyciela w żeńskiej szkole. A tak było. No więc stracił tę posadę, nie wiem z jakich powodów, mam nadzieję, że nie jakichś kryminalnych. I postanowił założyć zespół rockowy. Ten zespół przyjął nazwę Roxy Music. We are flying up the wheel. Like the window. to go search for something new. Gdyby nie mieli Państwo żadnego ekranu w polu widzenia gdzieś w podróży, to donoszę, że biało-czerwoni, czyli Duńczycy, zaczynają strzelać karne i właśnie pierwszy biało-czerwony się przymierza, a zielony bramkarz sobie podskakuje w bramce. No i co z tego będzie? Sędzia gwizdnął, biało-czerwony biegnie i obronił bramkarz, proszę Państwa. No, dzisiaj dzień bramkarzy. A ten Rosjanin jak obronił tego ostatniego karnego? Fenomenalnie, choć pewnie przypadkowo. Dobrze. Czy Państwo pamiętają, tak przy okazji, że Brian Ferry był przymierzany do King Crimson? Miał zastąpić jako wokalista Grega Lake'a. Naprawdę tak było. Ostatecznie Robert Fripp uznał, że barwa głosu Briana nie pasuje do jego koncepcji muzycznych, ale był pełen uznania dla talentu kolegi i pomógł zespołowi Roxy Music podpisać pierwszy kontrakt z wytwórnią płytową. Roxy Music to był z początku zespół dość mocno eksperymentujący z dźwiękami, ale głównie za sprawą Briana Eno, który był takim bardzo nowatorskim muzykiem, no i miał takie różne dziwne instrumenty wtedy wymyślane. Tymczasem duński bramkarz obronił kolejnego karnego. Cóż to się dzieje? Więc Brian Eno eksperymentował, a Brian Ferry bardziej tak optował za melodyjną stroną muzyki. I w tej rywalizacji wygrał w Roxy Music Ferry. Po kilku latach Eno odszedł i wygrała koncepcja otóż taka, żeby Roxy Music było zespołem płynącym raczej w głównym nurcie glam rocka, przy czym najbardziej glam był w tej kompanii sam Brian Ferry. Playing on the radio. Oh. said goodbye. And now we lead our separate lives. But where am I? Where can I go? Sounds in my car. There's a band playing on the radio with a rhythm of rhyming guitar. There's a band playing on the radio and it's drowning the sound of my tears. I'm playing for you on the radio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O kwestiach artystycznych można dyskutować i to, jak wiadomo, bez końca. Wielki eksperymentator rocka Brian Eno, członek pierwszego składu Roxy Music, jest dziś także uznanym artystą, jednym z głównych twórców kierunku znanego jako ambient music. Ale sukces komercyjny w tamtych latach zwłaszcza był wyraźnie po stronie Roxy Music, tego bardziej melodyjnego i rozrywkowego. Jego szczytem tego sukcesu było wydanie w 1982 roku albumu Avalon, a potem była długa trasa koncertowa, po której Ferry postanowił zakończyć lub może tylko zawiesić działalność zespołu. Mogłoby się wydawać, że jest to zażynanie kury znoszącej złote jaja, ale Ferry wyczuwał, że to co za dużo, to niezdrowo, jeśli publiczność się znudzi, to szybko nie wróci. Zrobił więc przerwę i w 1985 roku wydał pod własnym nazwiskiem płytę Boys and Girls. Nie trzeba było słuchać długo, aby stwierdzić, że wprawdzie szyld się zmienił, ale muzyka pozostała. Says true. No to jeszcze raz pozwolą Państwo o piłce, jeśli są Państwo ciekawi, a ekranu nie ma w polu widzenia. Luka Modric, sławny chorwacki piłkarz, odbył dziś drogę z piekła do nieba, no ale tak się zostaje sławnym graczem. Najpierw nie strzelił karnego w dogrywce, który dawał wygraną Chorwatom, a potem strzelał jeszcze raz w tej serii dodatkowej rzutów karnych, wytrzymał, strzelił. Jego koledzy dopełnili dzieła i Chorwacja wygrała rzuty karne i przeszła do dalszych gier, a Dania, biało-czerwoni dzisiaj niestety odpadli. Wracając do muzyki, Roxy Music na studyjnej płycie już nie wróciło i pewnie nie wróci, ale na płytach solowych Briana Ferrego grali jego koledzy z zespołu i tradycja muzyczna i to brzmienie wciąż była i jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo czytelna. Czy Brian Ferry to jest legenda rocka? Ba, myślę sobie. Od prawie pół wieku na scenie. Ponad 20 albumów płytowych z zespołem i pod własnym nazwiskiem. Zresztą ciekawe, Ferry rozpoczął karierę tą solową pod własnym nazwiskiem jednocześnie z karierą zespołową. W tym samym roku, 73, wydał swój pierwszy album jako Brian Ferry, a w tym samym roku albo najdalej w następnym były dwa albumy, także Roxy Music. No, tyle miał pomysłów po prostu. Dziś współcześnie Brian Ferry ma 73 lata, ugruntowaną pozycję w muzycznym biznesie i w tym roku wciąż jest na trasie. 20 lipca wystąpi na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Setlista tych jego koncertów tegorocznych zawiera chyba wszystko to, co chcieliby Państwo na takim wakacyjnym koncercie usłyszeć. To będzie co najmniej 25 piosenek z całego repertuaru Roxy Music i Briana Ferrego solo. A na zakończenie koncertu, sądzę, jestem pewien prawie, będzie ten oto przebój autorstwa Johna Lennona. I was dreaming of the past, and my heart beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just sad. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. Just a jealous guy. I thought that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. Brian Ferry nie należy do tych artystów, którzy obrażają się jakoś na część swojego byłego repertuaru albo robią na przekór publiczności. Publiczność chce słyszeć Jealous Guy, no to na pewno, myślę, na pewno usłyszę. Brian Ferry 20 lipca na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte w Strzelinku między Słupskiem a Ustką. Przyjemne wakacyjne miejsce koncertowe. Gdyby Państwo byli zainteresowani, 3 dwuosobowe zaproszenia dla słuchaczy Minimaxu czekają, pójdą w dobre ręce. Żeby wystartować w losowaniu, bo sądzę, że będzie ono absolutnie niezbędne, potrzebny jest tylko mail do Minimaxu, adres Państwu znany, minimax@polskieradio.pl. Proszę podać swoje imię i nazwisko i chętnie przeczytam też, choć to nie obowiązkowe, skąd Państwo się wybierają na taki koncert. A co ważne, w temacie tego maila, koniecznie w temacie, proszę wpisać hasło Brian Ferry w Dolinie Charlotte. Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy tyskie za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl.